funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To jak przeciwdziałanie kolejnej epidemii. Atakami na punkty szczepień oburzeni są lekarze. Nieeksponowania zagranicznych towarów oczekuje od handlowców mer stolicy Białorusi. Francuski mistrzyniami olimpijskimi w piłce ręcznej w finale pokonały Rosjanki. O przeciwdziałaniu atakom na punkty szczepień mówili w Polskim Radiu specjaliści chorób zakaźnych. W Zamościu nieznany sprawca podpalił mobilny punkt szczepień i siedzibę sanepidu. W Grodzisku Mazowieckim antyszczepionkowcy próbowali wedrzeć się do środka. Państwo powinno zdecydowanie zastopować tę agresję, powiedział dr Marek Posobkiewicz ze szpitala MSWiA w Warszawie. Mamy wyraźnie do czynienia w tej chwili z taką eskalacją głupoty sprzężonej z agresją. Dla takich zachowań nie powinno być żadnej taryfy ulgowej, bo się może zrobić moda. To jest podobnie jak dla kogoś moda na mazanie po ścianach, niszczenie czyjejś elewacji, niszczenie cudzego mienia, niszczenie samochodów. No to podobnie teraz może się zrobić moda wśród głupich ludzi na to, żeby atakować punkty szczepień. Profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych, mówiła, że nie można dopuścić do zastraszania pracowników służby zdrowia. Osoby, które pracują w punktach szczepień, mają absolutne podstawy obawiania się o własne bezpieczeństwo zdrowotne, bo mogą być po prostu mocno pobici. Konsekwencje prawne powinny być naprawdę wyciągnięte i to szybko wyciągnięte z nagłośnieniem kto, gdzie, kiedy. Metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc w dzisiejszym komunikacie zachęca do szczepień i zapowiada wsparcie działań wojewody śląskiego oraz służb sanitarnych. 15 sierpnia w ponad 40 parafiach powstaną mobilne punkty szczepień. W trzech najbardziej zaludnionych stanach Australii w ciągu doby zarejestrowano 282 zakażenia. Ponad 5 milionów osób mieszkających w Sydney i wokół tego miasta od 6 tygodni jest objętych lockdownem. Premier Nowej Południowej Walii zaapelowała o stosowanie się do zaleceń. Wzywam wszystkich do przestrzegania zasad, stosowania się do zaleceń medycznych i do tego, by opuszczać domy tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. W Australii zamieszkanej przez ponad 25 milionów osób zarejestrowano ponad 36 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 940 osób. Mer Mińska chce, by towary importowane z krajów, które nałożyły sankcje na Białoruś, były wystawiane na mniej widocznych miejscach. Zagroził supermarketom konsekwencjami, jeśli nie dostosują się do tej decyzji. Portal internetowy największej państwowej gazety SB Białoruś Siewodnia poinformował, że mer Mińska pod koniec lipca przeprowadził poważną naradę z handlowcami. Władimir Kucharał powiedział, że obecnie wiele krajów, w tym Ukraina, Litwa i Polska, nałożyło na Białoruś sankcje. Tymczasem ich produkty są ustawiane na najlepszych półkach sklepowych. Z kolei, jak stwierdził, białoruskich towarów należy szukać. Dlatego sieciom handlowym postawiono warunek. Albo sytuacja się zmieni, albo zostaną podjęte działania. Tymczasem w opinii komentatorów wypowiedź mera Mińska wpisuje się w szerszą antyzachodnią retorykę białoruskich władz i państwowych mediów. Na białoruskim rynku dominują supermarkety należące do miejscowych biznesmenów i jeśli jakieś towary wykładane są na najlepszych półkach, to tylko dlatego, że dobrze się sprzedają i przynoszą zysk. Z obserwacji sklepowych półek wynika, że białoruskie władze powinny raczej obawiać się coraz większego napływu towarów produkowanych w Rosji, w tym również tych znanych zagranicznych marek. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Dziewięcioro projektantów pokaże swe kolekcje w scenerii zabytkowego sandomierskiego ratusza i otaczających go kamienic. Pokaz zakończy nadwiślański Fashion Week. Kilkunastometrowy wybieg stoi już przed wielowiekowym ratuszem. Jest także telebim, aby pokaz widoczny był dla szerszej publiczności. Jak mówi Justyna Wesołowska, prezes Fundacji Artystycznej Gamon, jedna z głównych organizatorek, podczas pokazu można będzie zobaczyć 9 różnych kolekcji. Będzie można obserwować trendy, które nadchodzą na dany sezon, bo sylwetki projektantów będą typowo od couture, ale też takie, które możemy ubrać i w nich wyjść. Będzie Lidia Przybylska, będzie Jarosław Szado, będzie bardzo modnie, przypięknie. W pięknym ratuszu. Myślę, że sama sceneria nada klimat i patrząc na zdjęcia z ubiegłego roku widzimy, że mamy ten potencjał. Pokaz poprowadzi modelka i stylistka telewizyjna Joanna Chorodyńska. Będą też inni styliści, reżyserzy pokazów mody, znawcy najnowszych trendów. Uliczny pokaz mody rozpocznie się o godzinie 17:00. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.

Czysta rzeka, gdzie, w jakich miejscach w Polsce można spotkać wolontariuszy, którzy sprzątają polskie rzeki. Zajrzymy także na moment do krainy Bugu. W audycji także o turnieju piłkarskim dzieci z domów dziecka, no i sporo dobrej muzyki. Myślę, że ta bossanowa, która wprowadzi nas w dzisiejszy temat, w dzisiejszą audycję, będzie bardzo odpowiednia. Proszę posłuchać. Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. It really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna make 'em jealous. I'm the only one who does it how you like. You better lock your phone and look at me when you're alone. Won't take a lot to get you going. I'm sorry. You go. I know, you better lock your door and look at me a little more. We both know I'm worth waiting for. That heavy breathing on the floor. I'm yours, I'm yours. Takie rzewne, nieco nostalgiczne dźwięki. Ta melodia chyba pasuje do dzisiejszego dnia. A z nami jest już teraz Jacek Rozenek, aktor, trener, znany na pewno Państwu bardzo dobrze. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry. Jesteś, słyszymy się doskonale. Jak sprawy zawodowe? Powiedz, czym teraz się zajmujesz? W tej chwili mam przerwę, bo jest okres wakacyjny. Więc spektakle, gram spektakl Miłość Pułapka Miłości, ale jest, no gram tak szczątkowo, są trzy obsady, od września ruszamy, mam 14 przedstawień, w serialu też, też jestem po rozmowie, mają coś tam na mnie napisać, no i tak. Czyli no sezon, i... sezon wakacyjny. Tak jest. Jacku, ja chciałam ciebie zapytać i ta rozmowa chciałabym, żeby tego dotyczyła. Głównie twojego momentu, myślę, że przełomowego w życiu, bo jakiś czas temu ty bardzo aktywny, pamiętam, zaangażowany w wiele spraw, nie tylko aktorskich, ale także bardzo promowałeś, zajmowałeś się organizacją imprezy Wilczym Tropem, zawsze w biegu, w pracy, szkolenia i różne akcje. Nie tylko aktorskie, jak powtarzam raz jeszcze, ale ty w pewnym momencie swojego życia zostałeś zatrzymany przez udar. Powiedz proszę, jak wyglądały te pierwsze twoje dni po tym? Czy to była walka o powrót do chęci życia? Czy podjąłeś od razu tą decyzję, że będziesz walczył? Czy był taki moment właśnie zwątpienia i przygnębienia? Ach, no dobrze, oczywiście. Mogę zacząć od początku. Moja sytuacja była dosyć trudna, naprawdę trudna, bo zakażenie dostało się do serca, o czym ja nie widziałem i się dowiedziałem w styczniu 19 roku, że mam uszkodzone serce, 10% frakcję wyrzutową serca i w tym momencie byłem już no, kaleką po prostu, ale mimo to zacisnąłem zęby i sobie pracowałem. Niestety w maju, o czym nie wiedziałem, że mam skrzepliny w sercu, doznałem udaru niedokrwiennego, który się ukrwił, czyli podwójnego udaru. I to był taki przełomowy moment w moim życiu. No tak, przełomowy, bo miałem sobie, znaczy leżałem na łóżku w szpitalu i przez półtora miesiąca trochę, tak prawdę mówiąc, czekali, aż zejdę. A nie zszedłem. Zacząłem rehabilitację po wyjściu ze szpitala, właściwie już w szpitalu na życzenie rehabilitantki. Wyraźne życzenie rehabilitantki. Miałem 20 minut rehabilitacji, no takie naprawdę poruszenie moją ręką. No, ja nie ruszałem ręką w ogóle, ani nogą. No i zaczęła się wyścig o zdrowie. Jak mówiłem o sprawności, ja już prawie jestem sprawny. Natomiast byłem zresztą w tym tygodniu właśnie polanie. Natomiast nic nie wskazywało na to, że będę sprawny. Moje życie się skończyło w 2019 roku, w maju, czerwcu. No i co wtedy myślałeś? No aktor to jednak musi mieć sprawne ciało, sprawny aparat mowy, żeby no, zarabiać na życie, ale także no, to był pewien sens. Wkurzony byłem, wkurzony strasznie. Ja byłem bardzo zdrowy, ćwiczyłem crossfit, biegałem, grałem w golfa, strzelałem. No bo po prostu całe moje życie było jakąś cudowną przygodą. I w tym momencie stało się coś takiego zupełnie dla mnie niezrozumiałego. Nie pogodziłem się z diagnozą lekarzy, że będę leżał w łóżku. Nie pogodziłem się, że nie będę ruszał ręką ani nogą. No i bardzo, bardzo, bardzo powoli, znaczy moja perspektywa taka jest, że to jest powoli, zacząłem się z tego wydobywać. Wiesz co, ja odkryłem, że ciało człowieka jest niezwykle mobilne, ma niezwykłą elastyczność, tylko trzeba je do tego zmusić. Więc ćwiczyłem 6 godzin od początku. 6 godzin, dziennie. A co ćwiczyłeś? Jakie robiłeś ćwiczenia? Czy sam, czy z rehabilitantem? Jak to wyglądało? Z rehabilitantem, tak, z rehabilitantem to było 5 razy w tygodniu. Więc wszystkie swoje pieniądze wrzuciłem w rehabilitację. Wszystko. Po prostu musiałem dotrzeć do tego punktu. Tym już dawno jestem, ale żebym był w miarę sprawny. Naprawdę. Co robiłem? Od basicu takiego ćwiczeniowego, który polega na wyciągach na klatce. To jest po prostu upiorne. Bardzo podstawowe ćwiczenia, które właściwie nie przynoszą żadnego efektu. Tak by się wydawało, jak się patrzy na to z zewnątrz. Po prostu unoszenie dłoni na wysokość powiedzmy 15 centymetrów. I przez 6 miesięcy unoszenie dłoni, gdzie powiedzmy 10 razy w serii, gdzie w serii powiedzmy 10 razy trzeci był już na totalnej wyporności mojego organizmu. To jest trudno powiedzieć. No tak. I jest takie wrażenie, że to się nic nie zmienia, ale jednak ta siła się wzmacnia. Ja w to uwierzyłem. I miałem rację. Jacku, to za chwilę chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, co stanowiło dla ciebie ten taki silnik, co było tym motorem napędzającym cię do tej walki o siebie. Także o tym za chwilę, bo jednak, żeby wykonywać te ćwiczenia 6 razy dziennie, no to musi być jakaś motywacja. Skąd ona się bierze? Jak do ciebie trafiła? Jak przyszła do ciebie? Teraz posłuchamy piosenki Igora Herbuta, Mantra. To jest nagranie zrobione wspólnie z Miłoszem i z zespołem Śląsk. Posłuchajmy. Zanim wstanę znowu, upadnę znów. Jak mantrę paru słów, powtarzam to do dzisiaj. to dzieci tych, co oddech chwytali jak cud. Ich śladem gubię się po zgubionych ulicach. Czuję dumę i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy, kiedy znikasz, martwe niebo otacza nas, okrywa nas. Od tylu lat gaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdą z naszych dróg. Martwe niebo otacza nas, okrywa nas. Od tylu lat zaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdym z naszych miast, gdzie zapominam Bóg. Wypluły na chodnik nas te same domy, między ściany miast tak szarych, pięknie nieskończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę, aż urwie świt nas każda z gwiazd. Zgaśnie, w dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął, na zawsze. Martwe niebo otacza nas, okrywa nas. Od tylu lat gaśniesz jak każda z małych gwiazd każdą z naszych dróg. Martwe niebo otacza nas, okrywa nas. Od tylu lat gaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdym z naszych miast, gdzie zapominam Bóg. Monumentalny ten utwór, rzeczywiście potęga, siła głosu. A my wracamy do rozmowy teraz z Jackiem Rozenkiem. Dzisiaj mówimy o tym, skąd czerpać motywację, gdzie jest to źródło, gdzie jest ten motor, który pozwala po ciężkim bardzo doświadczeniu życiowym wstać i zacząć walczyć na nowo. Jacku, gdzie? Nie wiem. Nie ma nowego motoru. Nie ma. Czy to jest suma? Czy to jest suma różnych zjawisk? Nie. Posłuchaj. Tak, to oczywiście można ułożyć to w wiele różnych koncepcji, natomiast prawda jest taka, że się to wiąże z bardzo silną chorobą psychiczną. Naprawdę. Jeszcze w dodatku, jak ja byłem chory, to mniej więcej pół roku po chorobie nadszedł COVID, więc nie było żadnej rehabilitacji, nie było żadnej odwiedzin. Ja byłem sam w domu. Więc wiesz co, naprawdę... W tym stanie psychicznym, w którym jest człowiek po udarze, mówienie o motywacji jest naprawdę dużym nadużyciem, ogromnym nadużyciem. Więc mi się wydaje, teraz tak z perspektywy czasu, jak patrzę na to, to mi się wydaje, że to raczej mój charakter, wiesz, mówił mi tym robić. Naprawdę. Mhm. To jest wykonywanie ćwiczeń bez sensu. No, niech sobie nasi słuchacze spróbują wyobrazić ćwiczenie, które by robili i które by nie przynosiło żadnego sensu przez pół roku. No to jaką trzeba mieć motywację? To jest totalnie demotywujące. Więc może powiedział, że trzeba umieć działać w demotywującej sytuacji. W demotywującej. I to jest naprawdę ciężko. No, mówiłeś wcześniej o tym, że całe życie byłeś bardzo aktywny. Uprawiałeś sporty, więc może rzeczywiście ta pamięć mięśniowa i ten nawyk taki, że coś trzeba robić, wtedy właśnie przyszedł ci z pomocą w tym momencie trudnym. Tak, ja wiedziałem, że muszę coś robić. Ja mieszkałem sam w domu, sam. Moi synowie to od czasu do czasu do mnie przychodzili, przejeżdżali, ale generalnie byłem sam. Dlatego stwierdziłem jako rehabilitację psa Cane Corso. I uważam, to świetny pomysł. Naprawdę świetny pomysł. To jest bardzo ważna rzecz, bo ludzie mnie bardzo często pytają, skąd czerpałem motywację. I ja w tej chwili już jestem przekonany do tego, że większość czasu motywacji nie było w ogóle. W ogóle nie było motywacji. Naprawdę w ogóle. I to po prostu jest udręka. No tak jest, że tej motywacji brakuje czasami i potrafimy żyć. W ogóle bez motywacji. Ja mówię jako trener motywacyjny. Tak, no bo właśnie jeszcze paradoksem tej sytuacji jest to, że przecież bardzo intensywnie zajmowałeś się szkoleniami, motywowałeś ludzi, uczyłeś ich, jak występować. Czy to doświadczenie teraz włączysz w swój program szkoleniowy? Tak? Myślę, że tak, że bardzo go wzbogacę. Myślę, że to będzie w ogóle nie do zrozumienia dla większości ludzi, jak będę o tym mówił, ale z drugiej strony mam taką intuicję, że może trudne do zrozumienia to będzie, ale będziesz szedł za ten mój przykład, więc będzie to bliskie tym ludziom. Będzie prawdziwe i szczere. Będzie prawdziwe, tak. Potwierdzone właśnie doświadczeniem i życiem. No, tak. Ale to jest bardzo ciekawe, wiesz, bo faktycznie wszyscy staramy się zmotywować, jakoś tak zebrać razem i coś nowego robić, albo robić lepiej to, co robiliśmy wcześniej. A tutaj okazuje się na twoim przykładzie, że bez tej motywacji też można żyć. I to jak? No wykaraskać się z takich tarapatów, jakich byłeś. Przecież ostatnio na spotkanie dokumentacyjne, że się tak wyrażę, przyjechałeś rowerem i to kawał drogi, prawda? Tak. Więc już wróciłeś do pełnej sprawności. Poza tym też granie na scenie, no też wymaga od ciebie i koncentracji, i sprawnej, i dobrej dykcji, i tego, żebyś jednak był w formie, no bo relacje na scenie, no wymagają refleksu. I umiejętności. Oczywiście. Ja bym tu się chciał podzielić refleksją z naszymi słuchaczami, że żadna z tych czynności nie przeszła mi łatwo. Ja byłem zupełnie sam i sam zdecydowałem o tym, że będę grał w przedstawieniu i pierwsze próby to było, no po prostu nie potrafiłem przejść przez tekst, nawet czytając go. Ojej. I to był potworny wysiłek. Potworny wysiłek. I patrząc na tych koledzy, mówią czysto, to po prostu no, myślałem, że sobie strzelę głowę, ale spokojnie dotarłem do tego. Widzowie na samym początku, choć bardzo wobec mnie zachowali się naprawdę wspaniale. No ale teraz już w ogóle mogę mówić bez żadnego problemu, bo tych robi również towarzyszy afazja. Afazja polega na tym, że się nie, że są różne etapy afazji. Ja miałem afazję, w której nie byłem w stanie wypowiedzieć właściwie żadnego zdania. Mówiłem monosylabami na samym początku. To taki etap, ktoś, kto mnie zna, to może sobie wyobrażać, jakie to dla mnie było bolesne bardzo. Bo ja całe moje życie zawodowe polegało na umiejętności budowania ładnych zdań. To prawda. Tak mogę to określić. To prawda. No. Ale okazało się, że masz jednak wilczy charakter. Jacek Rozenek był naszym gościem i demotywując trochę nas chyba zmotywował, prawda? Co państwo na to? Jacku, to jeszcze na koniec tylko powiedz, gdzie cię będzie można zobaczyć, czy na żywo w jakimś spektaklu wystąpisz i gdzie, proszę? Tak, mimo że pułapkę w całej Polsce, to jest, o ile nie będzie kolejnego lockdownu, oby to nie było. We wrześniu już gramy. Oby nie było, miłosna pułapka. Jacek Rozenek. I życzę wszystkim naprawdę dużo uśmiechu. Oczywiście, już się uśmiechamy, słuchając ciebie i słysząc uśmiech w twoim głosie. Bardzo dziękuję, Jacek Rozenek. A teraz, proszę państwa, nad rzekę zabierze nas Tulia. za mądrość zapłacę snem. Nie chcę wejść do tej samej rzeki, odwrócę nos, by w górę biegnie tu. Nie chcę wejść do tej samej rzeki i płynąć z nią miłości źródła snu. Tekst piosenki metaforyczny oczywiście, nikt nie chce wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. Ale myślę, że możemy potraktować ten tekst dość dosłownie również, bo są ludzie w Polsce i jest ich sporo, którzy nie chcą wchodzić do tej samej rzeki, zwłaszcza gdy ta rzeka jest brudna. Biorą się w takim razie za sprzątanie. Teraz łączymy się z panią Izabelą Sałamachą, która jest rzeczniczką pewnej bardzo ciekawej akcji. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka to akcja, proszę powiedzieć, i gdzie teraz będzie można sprzątać rzekę? Ta akcja to operacja Czysta Rzeka, największa w Polsce skoordynowana akcja społecznego sprzątania. I to właśnie odróżnia od różnych innych akcji to, że jest to społeczne, pospolite ruszenie, które wyrusza nad rzeki i okolice i wszelkie miejsca, gdzie zalegają śmieci, po to, żeby je sprzątać. Po to, żeby pokazać, że ta natura jest nam bliska. W tym roku odbyła się już edycja wiosenna i posprzątaliśmy w 14 województwach. Zebraliśmy prawie 205 ton śmieci. To naprawdę ogrom. Było nas prawie 4000 ludzi w całej Polsce, a w tym roku postanowiliśmy po raz pierwszy zorganizować także edycję letnią, która polega na tym, że jesteśmy tylko i wyłącznie na rzekach, sprzątamy z poziomu rzeki naszymi kanu. Takie cztery kanu w każdy weekend pojawiają się nad inną rzeką w różnych regionach. Właśnie w ten weekend jesteśmy na Dolnym Śląsku, sprzątaliśmy już Odrę, wczoraj Wóbr, a dzisiaj jesteśmy nad Kwisą. Wczoraj także byliśmy nad Bugiem w Drohiczynie, gdzie dołączyliśmy do największego w Polsce spływu 500 kajaków i tam także posprzątaliśmy, choć woda jest wysoka, bo mamy ulewy i padają deszcze i niestety te śmieci spłynęły, więc w większości teraz już można znaleźć gdzieś na brzegach lub te, które zostały gdzieś utkwiły w szuwarach, zakryła woda i odkryje, jak się obniży ten poziom. Natomiast uczulamy tych, którzy spływają, korzystają z natury, którzy właśnie dzisiaj tak wybrali sposób odpoczywania, rekreacji, żeby w trakcie spływów mieli ze sobą worek śmieci i takie worki 500 ekipom wczoraj wręczyliśmy, żeby śmieci, które sami wygenerują podczas takiego spływu, właśnie wrzucili do tych worków, a potem te worki na koniec spływu, tam mamy ustawiony kontener, te worki tam umieścili. W miejscach, które są przeznaczone na śmieci, nie nasza natura, nie woda, nie lasy, nie krzaki. Pani Izabelo, co Polacy najczęściej wyrzucają do rzeki? No to są nasze odpady konsumpcyjne. Najczęściej są to butelki i plastikowe głównie, ale też szklane. Są to tak zwane małpki. Tych małpek niestety po alkoholu jest bardzo dużo. Dużo papierków tych foliowych po słodyczach, po chipsach. To są rzeczy, które często znajdujemy, ale też opakowania po papierosach i niedopałki. No one oczywiście zaburzają piękno krajobrazu, ale czy one też wpływają destrukcyjnie na przyrodę, na ryby, na jakieś zwierzęta wodne? No oczywiście, przecież mówi się o tym, że no, dzisiaj ta skala zanieczyszczenia oceanów no, nie bierze się znikąd, no bo te śmieci wpływają właśnie z rzek do mórz, naszych polskich mórz, potem do oceanów. Mamy wielką pacyficzną plamę śmieci, która jest wielkości prawie 5 razy taka jak Polska. No i tak mówimy o tym, że tam na tej plamie też znajdziemy śmieci z napisem językiem polskim, tak, z językiem polskim, czyli tam aż zawędrowały. Więc to jest duża skala. No coraz częściej też mówimy o tym, że taki obraz wieloryba z Filipem w 2019 roku gdzieś media obiegły, natomiast tych wielorybów właśnie, które są martwe gdzieś trafiają potem na wybrzeża, no to one się nie biorą znikąd, one nie umierają w sposób naturalny, ale umierają w sposób taki, że mają bardzo jałątki w jednej trzeciej przepełnione śmieciami właśnie plastikowymi. No i w ten sposób to się tak dzieje, że potem już jakby nie są w stanie po prostu się żywić naturalnie i to pożywienie nie trafia tam, gdzie trzeba i po prostu nie są w stanie się rozwijać. Wróćmy do Polski, bo jednak koszula bliższa ciału, tutaj od siebie powinniśmy zacząć. Gdyby ktoś chciał do Was dołączyć, gdzie i kiedy może się zgłosić? Mamy jeszcze wpływy do końca wakacji, w każdy weekend. Jesteśmy w przyszłym tygodniu na Podlasiu znów. Jesteśmy na rozpludzie między innymi w Czarnej Hanczy. Można pisać na adres rzeka@operacjarzeka.pl i tam swoją chęć udziału w tej akcji wpływowej wyrazić i wtedy też zachęcamy, żeby to były osoby, które już potrafią pływać w kanu czy w kajaku, które w ogóle potrafią pływać w wodzie, żeby te akcje były bezpieczne. Pani Izo, za chwilkę o tym porozmawiamy, o szczegółach, dobrze? Mhm. W tym czasie się spróbujemy połączyć z panią jeszcze raz, żeby mieć lepszą jakość połączenia, a ja teraz chciałabym i panią, i słuchaczy zabrać na piękną, wielką rzekę nad Rio, zwłaszcza, że będziemy płynąć w rytm bossanowy. Rio que mora no mar, so Rio pro meu Rio que tem no seu mar. Lindas flores que nascem morenas, é jardim de sol. Rio será de biludo, seu Rio pro meu Rio que se origem tudo. Tem durado que a ser todo dia, é alegre como luz. O Rio é o mar, eterno se fazer amar. Meu rio lua, amiga branca nua. É sol, é sal, é sul. Também existe um pinto em todo azul. Por isso que meu rio dá mulher beleza. Acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que me dorme não se cansa, cansa. Meu rio que balança. Sorrio, sorrio, sorrio. Meu rio que é mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que me dorme porque não se cansa. Meu rio que balança. Sorrio, sorrio, sorrio, sorrio. Sorrio, sorrio, sorrio. Uwielbiam tą muzykę, bossa nova quartet. Wracamy do rozmowy. Polskie rzeki, Polacy, którzy mogą sprzątać swoje najbliższe otoczenie. Operacja Czysta Rzeka trwa. Izabela Sałamacha, która jest rzeczniczką tej akcji, jest z nami ponownie. Pani Izo, kto tę akcję wymyślił? Akcja narodziła się nad Bugiem. Jego pomysłodawcą jest Kraina Bugu, czasopismo. Mówimy o tym czasopiśmie, że to jest wschodni National Geographic. To jest piękne czasopismo, które ma piękne zdjęcia pokazujące przyrodę właśnie Podlasia. Ja bym dodała jeszcze, że być może National Geographic, ale także Vogue, bo widziałam przepiękne sesje w stylizacjach nadburzańskich, ale zrobione naprawdę na artystycznie światowym poziomie. I to były portrety właśnie dzieci pięknie ubranych w bardzo specyficzny sposób. Wracamy do Krainy Bugu i do organizatora akcji. Jak to się stało, że taka akcja powstała? Kiedy? Tak, to narodziło się w 2019 roku i ponieważ mamy bardzo duże grono w Krainie Bugu obserwatorów, którzy nas obserwują właśnie na Facebooku, to jest bardzo duża rzesza ludzi, którzy kochają przyrodę, którzy dzielą się zdjęciami swoimi, oglądają zdjęcia artystów, postanowiliśmy wykorzystać potencjał ludzi, którzy kochają przyrodę i chcą zachować ją w tym stanie dla przyszłych pokoleń, po to, żeby posprzątać, żeby właśnie zachować te piękne miejsca dla innych, ponieważ ci ludzie są bardziej wrażliwi na te piękne natury i rzeczywiście bardziej czują to, że trzeba coś z tymi śmieciami zrobić. Wtedy postanowiliśmy ich zachęcić do tego, żeby posprzątać nad Bugiem. Natomiast po ogłoszeniu akcji, właściwie w przeciągu kilku dni, okazało się, że chętnych do sprzątania innych miejsc, innych rzek w tej Polsce jest bardzo dużo, więc od razu właściwie u zarania dziejów jeszcze się nie odbyła akcja sprzątania, a już rozpoczęliśmy działania na skalę ogólnopolską w pierwszej edycji. Pani Zo, jak wygląda taki kajak, takie kanu, którym sprzątacie? Czy on ma jakiś duży bagażnik, żeby ładować te śmieci? Nie, absolutnie. To nie są specjalne kanuły przystosowane do sprzątania. To są takie normalne kanuły, którymi spływamy podczas spływów takich rekreacyjnych. Kajak też jest takim kajakiem, jak spływamy rekreacyjnie. Natomiast w trakcie po prostu spływu mamy ze sobą worki na śmieci. Mamy też takie chwytaki i można powiedzieć takie czerpaki, które pozwalają zagarnąć taka sieć, to co zalega w wodzie, żeby zagarnąć do kajaku, żeby za bardzo się nie wychylać, bo jednak te akcje sprzątania są, mogą być niebezpieczne z poziomu kajaku, więc tutaj musimy mieć takie... Dobrze. Oczywiście, specjalne przyrządy. Jasna sprawa. W tym tygodniu już pewnie nie zdążą chętnie, a za tydzień gdzie będziecie sprzątać? Jaka rzeka? Będzie na pewno Rospuda, będzie Czarna Hańcza, także tam nas proszę szukać na Podlasiu. Jesteśmy czerwonymi kanu z napisem Operacja Czysta Rzeka. No i sprzątamy. Zachęcamy tych, których widzimy, także do tego, żeby w odpowiedzialny sposób korzystali z dobroci natury. Jeśli wypłynęli, to żeby te śmieci, które mają ze sobą, z nimi wrócili. A jeżeli mają taką ochotę i czują potrzebę, to także zagarnęli śmieci nie swoje z poziomu wody. Myślę, że część z naszych słuchaczy jest zainteresowana Krainą Bugu, tym pismem, więc jeśli Państwo mają ochotę zapoznać się bliżej, zobaczyć jak piękne zdjęcia, jak artystycznie ujęta jest przyroda i ludzie w tej przyrodzie, to proszę napisać na adres wojciech.dorożmałpa.polskieradio.pl. 5 pięknych egzemplarzy pisma mamy dla Państwa. wojciech.dorożmałpa.polskieradio.pl. A ja bardzo dziękuję. Izabela Sałamacha, rzeczniczka operacji Czysta Rzeka, była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before all. Bez powodu słuchaliśmy przed chwilą tej właśnie piosenki, bo o mistrzach, o czempionach mówić teraz będziemy. Mistrzostwa dzieci w piłce nożnej, ale szczegóły podadzą nam pan Sylwester Trześniewski, przepraszam, ze Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Krzysztof Kot, który jest trenerem piłki nożnej. Proszę opowiedzieć, co to za mistrzostwa, gdzie się odbywały, gdzie się odbywają, kto bierze w nich udział i dlaczego są takie wyjątkowe? Mistrzostwa w tym roku odbywały się na stadionie Ostrych Targówek w Warszawie. Była to 12. edycja Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka, w tym roku edycja międzynarodowa. Z uwagi na pandemię przyjechało do nas 27 drużyn, z reguły mamy ich 40 co roku. I na Mistrzostwach Polski prowadzimy selekcję do kadry Polski, która reprezentuje nas później na Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka, które publicznie odbywają się na stadionie Legii. W tym roku zobaczymy planowane początek września. To może z panem Krzysztofem Kotem teraz pomówimy, jak przebiegają te rozgrywki, no i na jakim poziomie sportowym są. Halo, halo? O, chyba nam się połączenie zerwało. Halo, halo? Jest pan Krzysztof Kot? Dzień dobry, tak. O, tak, no to bardzo dobrze, że pan zdążył dobiegnąć do telefonu. Pytam, jaki poziom sportowy reprezentują zawodnicy i w ogóle skąd ten pomysł, skąd ta inicjatywa? Tak, poziom z roku na rok jest coraz wyższy. Widzimy to co roku podczas mistrzostw, że drużyny z całego świata przyjeżdżają coraz bardziej przygotowane, coraz mocniejsze i my jako polska drużyna też musimy starać się jak najlepiej, żeby ten poziom utrzymywać, a jeszcze nawet go zwiększać. Ja zostałem trenerem 4 lata temu tej drużyny, ponieważ sam kiedyś grałem w tych mistrzostwach. W pierwszych mistrzostwach świata udało zdobyć mi się złoty medal podczas mistrzostw świata. Następnie dostałem propozycję, żeby poprowadzić tę drużynę. Oczywiście z radością przyjąłem ten zaszczyt i do dzisiaj jakby jestem częścią tej drużyny. To był polski pomysł, polska inicjatywa, która potem zdobyła uznanie na całym świecie. Czy możemy powiedzieć, kto za tym stoi, panie Sylwestrze? Tak, stoi za tym grupa ludzi, która jakby z potrzeby serca i z potrzeby chyba tych dzieciaków przede wszystkim stworzyła inicjatywę. My chcieliśmy zrobić tak naprawdę tylko mistrzostwa Mazowsza dla dzieci z domów dziecka na początku. Ale wyszły nam już mistrzostwa Polski, ponieważ na rekrutację odpowiedzialnej drużyny od Gdańska, Szczecina po Sosnowiec za rok był już międzynarodowy mistrzostwa Polski, ponieważ kilka drużyn z Europy się dowiedziało, że jest taka inicjatywa w Polsce. Później były mistrzostwa Europy w 2012, ale zgłosiła nam się przez internet Ghana. No i w 2013 robimy szereg turniejów regionalnych, Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Świata. No fantastycznie. A jak to wygląda organizacyjnie? Czy jeden dom dziecka musi wystawić pełną drużynę? Czy domy dziecka mogą się jakoś łączyć? I o co w ogóle walczą między sobą? Domy dziecka uległy reformie w ogóle i zostały zmniejszone. Nasz regulamin dopuszcza maksymalnie 3 placówki. Drużynę złożoną z maksymalnie 3 placówek. A walczą przede wszystkim walczą tak naprawdę o to, żeby dla tych dzieci te mistrzostwa są jakimś celem w życiu, niesamowitą atmosferą, dla której one tu przyjeżdżają, ale oczywiście najlepsze drużyny dostają super nagrody, są to telewizory, zestawy audio, a mistrz Polski dostaje na rok 9-osobowy samochód od nas, żeby mogli jeszcze lepiej rozwijać. I dojeżdżać na treningi, no bo wyobrażam sobie, że skoro w drużynie są przedstawiciele czy dzieci z 3 domów dziecka, no to muszą się spotykać gdzieś regularnie, grywać, muszą mieć trenera. Kto o to dba, panie Krzysztofie? W każdej placówce jest osoba odpowiedzialna za sprawy sportowe. Jest duży problem często z tym, żeby to był trener, ale na pewno są to osoby z pasją i to właśnie takie osoby organizują dzieciaków, które trenują mocno przed zawodami i już podczas Mistrzostw Polski rywalizują z kolegami, koleżankami z całego kraju. Tam dzwoniamy najlepszych i naprawdę widać, że teraz jak była przerwa, to podczas Mistrzostw te dzieciaki bardzo się cieszyły, że to wróciło, że znów mogą się spotkać, bo to są przyjaźnie i relacje na lata, które zostają i szkoda było, kiedy była pandemia, kiedy była przerwa. Cieszymy się, że to wróciło i możemy że realizować. Mogliście to tak zorganizować. A czy była jakaś drużyna z Francji? W tym roku nie było. Ale co rok są u nas. Co rok są. No co specjalnie dla Francuzów, którzy być może spotkają się z wami w przyszłym roku. Piosenka Angèle. Tout le monde il veut seulement la thune et seulement ça ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame et seulement ça ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta c'est obligé. Sinon au fond à quoi ça sert si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon? T'es tellement seule derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, ou j'oublie tout et je m'en vais. Yeah, moi je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seule derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Tu les laisses tous indifférents. Et puis à quoi bon? T'es tellement seule avec ton argent. Tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps avec des miches de sans sentiments. Au fond j'avoue que même moi je fais partie de ces gens-là. Rassurée quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel. Tout le monde il veut seulement la thune. Tout le monde il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la thune. Tout le monde il veut seulement la fée. Et seulement ça, ça les fait bouger. Tout le monde il veut seulement la fée. Et puis à quoi bon? Wracamy, proszę Państwa, do rozmowy o mistrzostwach piłkarskich dzieci z domów dziecka. Polski pomysł, który w ciągu kilkunastu lat stał się znany na całym świecie i przyjeżdżają do Polski na mistrzostwa reprezentanci właśnie z całego świata. Ale teraz chciałabym organizatorów, którymi są Sylwester Trześniewski i Krzysztof Kot, zapytać o to, czy piłka nożna zostaje w życiu tych dzieci na dłużej. Czy zdarza się, że po zakończeniu turnieju czy mistrzostw dzieci potem w ogóle wybierają taką zawodową drogę jak trener piłkarski albo piłkarz? Tak, tutaj mamy jako stowarzyszenie zrobiliśmy dwa razy kursy trenerskie specjalnie dla młodzieży wychodzącej z pieczy zastępczej. Wyszkoliliśmy ponad 80 trenerów, którzy teraz prowadzą zajęcia i w swoich placówkach wolontariatu, ale też podjęli pracę w tym zawodzie. I mamy też, jeżeli chodzi o karierę piłkarską, na przykład ostatnio jeden z naszych kapitanów reprezentacji podpisał profesjonalny kontrakt. Dominik Dziąbek. Może pan powtórzyć nazwę, bo niezupełnie nie słychać. Z kim podpisał ten kontrakt piłkarski? Z pierwszoligowym dobrym. No fantastycznie. Panie Krzysztofie, pan ma też takie doświadczenie, prawda? Pan Krzysztof Kot. Tak, ja też początkowo byłem zawodnikiem. Czyli był pan z domu dziecka, tak? Tak, byłem wspomagany przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Tutaj dzięki temu mogłem przyjechać na mistrzostwa. Byłem na dwóch mistrzostwach, na drugim już zostałem powołany do kadry. Tam jako bramkarz zdobyłem złoty medal na mistrzostwach świata. Później przytrafiły mi się kontuzje, które już nie umożliwiły mi uprawianie sportu na takim poziomie, jakim chciałem. I zostałem trenerem. Trenerem jestem od 7 lat i większość czasu mojej pracy poświęcam na pracę z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Znakomicie, no bo to jest jednak i przykład dla dzieci, i wzór, i pewna droga życiowa, którą mogą dzięki temu wybrać. Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial jest odpowiedzialne właśnie za realizację tego pomysłu, tego światowego projektu. Bardzo dziękuję panom za obecność. Sylwester Trześniewski i Krzysztof Kot byli moimi gośćmi. Dziękuję panom. Dziękuję bardzo. No, troszkę może niewyraźnie było słychać z powodu jakości połączenia, ale myślę, że zainteresowani państwo sami wyszukają informacje na ten temat. Być może w przyszłym roku dołączycie do tych mistrzostw, bo myślę, że to, co się w wieku dziecięcym wypracuje, te nawyki, które powstaną, są z nami już na całe życie. Zresztą od tego rozpoczęliśmy naszą audycję, od rozmowy z Jackiem Rozenkiem, który mówi, że w takich chwilach największego kryzysu życiowego te nawyki z młodości, ten charakter kształtowany właśnie wtedy, gdy dziecko dorasta, są często jedynym ratunkiem, pozwalają nam wrócić na normalną, życiową drogę szczęścia. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że zajrzycie w te wszystkie piękne miejsca, o których dzisiaj mówiliśmy, mówiąc o czystej rzece. A na koniec Rafał Dubicki. Tydzień temu słuchaliśmy jego Heroic Waltz, a dzisiaj In the Name of Rules z jego najnowszej płyty Shadow on the Space. Dziękuję bardzo za audycję. Ela Malinowska realizowała ją, Wojciech Dorosz wydawał, a ja zapraszam państwa za tydzień o 10:00 na Leniwe Przedpołudnie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny!